lewatywa mózgu. I zaczynamy kontestację. Co to tak cicho jest? Wszystko poprzestawiane. 21 z minutami dnia 17 marca 2011 roku. Powita was tutaj serdecznie i wylewnie Martin Lechowicz, prowadzący dzisiejszą lewatywę. Bo z nikim lewatywa nie jest tak przyjemna jak ze mną. Jestem ekspertem, rzekłbym, od lewatywy. No to, co ja wsadzę, to nikt nie wyciągnie. I tak dalej. Można pisać na czacie, co wam się podoba, a co nie. Chat.kontestacja.com i dzwonić podczas audycji, bo wtedy dopiero audycja ma urok, jak ludzie z poczuciem humoru zadzwonią, a jeszcze większy, jak ludzie bez poczucia humoru zadzwonią i natkną się na mnie tutaj, rozbiją się o mnie, jak nie przymierzając jakiś samolot. I na czacie Jakemisa powiada: Rosjanie to fajni ludzie. Prawda? Wow! No może. Fajnie mówią po angielsku, podobno. Podobno Grecy też fajnie mówią po angielsku. W takim znaczeniu, że właśnie nie mówią. Dobrze, ja mam tutaj przygotowanych wiele materiałów. Wiele. Na drugim nawet mini komputerze tutaj stoją. A nie mam go gdzie postawić, bo nie mam miejsca. Co jest grane? To wszystko przez ruskich. Ja chciałem przytoczyć ze strony www.fior dziś na początek taki komunikat. Znaczy komunikat, wywiad. Wywiad był z szefem Ryanaira. Wiecie, to co lata. Ryanair duże. No i taki szef, bardzo fajny gość. No taki, no nasi tu byli w sensie. No i przyszedł do niego taki gość typu polski dziennikarz. Czy taki głupi trochę, tępy lekko. I taki, wiecie, ze stwardnieniem w mózgu troszeczkę. Co, na horyzonty szerokie jak jakiś muł mniej więcej. Odtąd dotąd, jak go nauczyli, tak ma. Dobra, nie, tak mniej więcej wynika z wywiadu. Ja to tak trochę tutaj własny komentarz dorzucam. No, ale powiedział, no w każdym razie wywiad jest fajnie poczytać na stronie www.fior.com. Można znaleźć pod tytułem wywiad Środowisko gówno mnie obchodzi. Bardzo dobry tytuł jest. I pan dziennikarz mówi: denerwujecie pasażerów, wprowadzając coraz to nowe opłaty za bagaż. Pan z Ryanaira. Przypomnę, to są te tanie linie lotnicze, te bardzo, bardzo, bardzo tanie, ekstremalnie tanie linie lotnicze. I pan mówi, że znerwujecie pasażerów, wprowadzając coraz to nowe opłaty za bagaż. No to co prawda jest 7 razy taniej niż w drogich liniach, no ale opłaty za bagaż, no to pan dziennikarz powiedział, oha, to się kiedyś na was zemści, mówi. A gość od Ryanaira odpowiada tak: zanim zaczęliśmy żądać tych opłat, 80% naszych pasażerów miała ze sobą torby. Teraz ma jej jedynie 20%. O, proszę. A więc 60% zabierało ze sobą bagaż, który nie był im wcale potrzebny. No, i to ma tutaj rację, to wyjaśnia więcej, jak działa socjalizm. Jak coś jest za darmo, na przykład szpitale, to wszyscy będą się pchać, no bo jest za darmo. Jak jest bagaż za darmo, no to wszyscy będą chodzić z bagażem. No i pan od Ryanaira zdał sobie z tego sprawę i sprawdził opłaty. Nagle się okazało, że nie potrzeba bagażu. Wiecie co? Udało się jakoś. No cud po prostu, no cud. Genialne, nie? Nie wiadomo jak do tej pory. To się najtęższe umysły będą zastanawiać w socjalistycznej ojczyźnie naszej, tak? Jak to się stało. No a pan dziennikarz ciągnie. O, to musi być po szkole dziennikarskiej chyba. Coś taki, no na pewno z Europy gdzieś. Mówi, uważa pan, że to w porządku żądać 6 funtów za odprawienie bagażu online? Tak, powiada szef Ryanaira. My nie, mówi dziennikarz. A kogo obchodzi, co wy myślicie? Mam 78 milionów pasażerów, którzy twierdzą coś wręcz odwrotnego. No i na tym się nic zakończyło i tak mniej więcej trzeba rozmawiać z dziennikarzami. No i pan się tak troszeczkę przymknął, już potem dziennikarz już nie chciał tak rozmawiać właśnie. Synka Strada pyta, skoro dziennikarz jest takim złym człowiekiem, to czemu wywiad jest taki dobry? Bo to ma być dobry nie dziennikarz, tylko ten facet, z którym jest wywiad. Więc ze względu na jego odpowiedzi polecam czytanie. A to mi się tak przypomniało a propos ludzi, którzy jakiś wysyp po prostu, wysyp ludzi takich troszeczkę, nie wiem, no po zimie może jak glizdy wyszły, czy co, po deszczu ci ludzie, tacy ludzie specyficzni, którzy najpierw ci przyjdą, zajmują czas, coś tam, potem ty się okażesz, z czymś nie zgadzasz z nimi i zaczynałem na ciebie bluzgać i jechać i mówić coś tam, a mi się to nie podoba, coś tam. No i a jeszcze tak, uwielbiam tych, co mówią: Martin, zrób to, co ja mówię, bo inaczej to cię nikt nie będzie słuchał. No, więc ja mogę właśnie, tak mi się skojarzyło, odpowiedzieć mniej więcej tak jak pan od Ryanaira, że kogo to obchodzi, co ty myślisz właściwie? Kogo? No, ale niektórych obchodzi to, co myślą inni ludzie, którzy tam się jakimś tam mózgiem jednak odznaczają. I tacy ludzie są proszeni o telefon pod numer 222-195-321 albo przez Skype na kontestacja.com. Dzwoni telefon pierwszy. Pierwszy telefon dziś. Witam, dzień dobry. Halo. Marcin. Tak. To ja, Becia. No, cześć. Bo ty mnie wyrzuciłeś tak szybko i ja zapomniałam, znaczy nie zdążyłam właściwie ludziom powiedzieć, żeby pisali komentarze pod moją audycją i że chciałam podziękować za moje 35 zł pierwsze zarobionych na kontestacji i podziękować za wszystkie inne wpłaty i za kupowanie rzeczy w naszym sklepiku i zaprosić do kupowania koszulek i płytek. Mówi prowadząca programu Prawniczek, który się skończył przed moją audycją, się spóźnił oraz jednocześnie sklepikarka, bo tak tu oszczędzamy, jak Ryanair normalnie. Tak, a poza tym to jeszcze chciałam spytać, ile osób jest chętnych, żeby przyjechać na wesele moje i Marcina. Dobrze, to możemy kiedyś indziej w audycji pod tytułem Organizacja wesel.kontestacja.com. Dobranoc, była Becia. Dobranoc. Słuchacie lewatywy. Dobra, rozkręćmy tą audycję dzisiaj, rozkręćmy jakoś tak. No wiem, dzisiaj tematy takie jakieś zbyt mainstreamowe. Wiem, wpadłem w mainstream, coś czuję. Wiecie, po czym poznaję? Bo śmierdzi, no. Wszędzie dookoła śmierdzi. Co napiszę, co przeczytam komentarz do tego, co napisałem. Śmierdzi taką głupotą, debilizmem śmierdzi, arogancją śmierdzi, bezmyślnością śmierdzi. Ogólnie śmierdzi, no, więc ten smród jest rozpoznawalny. Już wiem, jestem w mainstreamie. No, więc w mainstreamie na przykład byłem, kiedy już mój tekst gdzieś na Interia, na główną stronę walnęła, tekst pod tytułem, już tam cenzurze, Polacy kochają cenzurę, zdaje się, tak się nazywa. Tak, i tam były też komentarze, które mi przypomniały, jak wygląda poziom intelektualny ogólnie czytelników z mainstreamu. I tak mi się przypomniało. Dobrze, to ja Krawca zapraszam na antenę. I przyszedł Krawiec! I zapowie... Co? Halo? No, przyszedł Krawiec i mikrofon zgubił. Tak szybko wbił się, że sygnał z mikrofonu nie zdążył dojść. To zadzwoń za chwilę i jak już cię tam mikrofon się podłączy. Tymczasem w serwisie money.pl zdziwiło mnie to, że znalazł się tam autor pod tytułem Arkadiusz Droździel, który napisał artykuł pod tytułem Katastrofa wyciągnie Japonię ze stagnacji. Albercie. Cóż to się porobiło? No porobiło się tak, że wybuchł tam wulkan i teraz tu się na serwisie Manipel, którego ja wielki szacun mam, znalazł autor, który uważa, że takie rzeczy jak katastrofa wyciągają kraje ze stagnacji, że są bardzo dobre, inaczej mówiąc. No ja myślę, że to można by jakoś uogólnić, na przykład zastanowić się w Europie, czy nie warto by jakieś katastrofy wywołać. No, przychodzi mi na myśl taka jedna, nazywa się Druga Wojna Światowa. Po tej katastrofie rzeczywiście Europa wyszła ze stagnacji, jak się szybko rozwijała. No, co prawda była zrównana z Ziemią wcześniej, no, ale za to potem, jak się szybko rozwijała, od tego zera do ten... Rzeczywiście, no warto, myślę. Ja myślę, że ja bym, na przykład ja miał ogród i tam posadził 30 drzew. No, wiecie, z tych 30 drzew potem zrobić 35 drzew, no to jest dużo wysiłku. Ale jakbym miał jedno drzewo i ktoś mi wyciął to drzewo, to potem od zera drzew do jednego drzewa, to by był wzrost o miliardy procent, o nieskończone ilości procent. Takie coś by było. No więc to warto jest wyciąć sobie wszystkie drzewa z ogródku. Na przykład jedno zostawić i potem z tego jednego przejść do 5. I wtedy mamy wzrost do 500%. To ile to jest procent? 500%? No to panie, to jest wzrost. A jak będzie to wszystko wyglądać w papierach, w oficjalnych statystykach krajowych? Fantastycznie będzie. No to ja tak myślę właśnie, żeby... Tak, propozycja teraz do panów parlamentarzystów, których ja już wiem, za kogo uważać. Po tym, jak głosowali wszyscy co do jednego za, oprócz jednego, jeden się wstrzymał. Może go nie liczmy. Pewnie był może nie świeży był, po wczorajszym nie wiedział, co robi do końca. A może faktycznie porządny człowiek, chociaż jakby był taki całkiem porządny człowiek, to by głosował przeciwko, a nie wiem, czemu się wstrzymał. No ale myślę z tym, no nie gadajmy o jednym facecie. Ważne, że większość tych facetów, cała reszta, głosowała za wprowadzeniem cenzury w internecie. Prawdopodobnie nawet nie czytając, na czym głosują, bo to wiecie, mądrzejsi od nich zdecydowali, oni tylko robią to, co im ktoś każe wyżej. Cudownie jest w Polsce. W Polsce jest dyktatura, stwierdzam po prostu. I to dziś będę wykazywał na podstawie tej historii z cenzurą, która ciągle trwa, ciąg dalszy nastąpi. A co do wyciągania Japonii ze stagnacji, rany, to przeczytam lead do tego artykułu. Gospodarka japońska od prawie 20 lat praktycznie się nie rozwija, mówi tu pan. Potem w artykule dalej tłumaczy, że no nie rozwija się, tak wpompowali miliardy, no miliardy wpompowali dolarów w tą gospodarkę, a ona się nie rozwija. I on taki surprise w ogóle, zaskoczony, jak to możliwe, że pomimo tego, że tyle dobrego robią dla gospodarki, to ten, no nie wiem, to jest tak, by się dziwić, że pomimo tego, że dusiłem babcię, to ona nie zdrowieje, no. Jak to jest możliwe, no? Bo pomimo tego, że upuszczam krew, to babcia słabnie, no upuszczam jej tę krew, coraz więcej upuszczam, dużo upuściłem krwi jednorazowo, połowę, a babcia taka słaba. No, nie wiem, jak to, panie Arkadiuszu, jest? No, niech pan powie. Nie powie pan? Nie? Może go zaprosimy. Nie prośmy, nie męczmy człowieka. Nie, może się pomylił, a może... nie wiem. No, w każdym razie napisał, że ta gospodarka od prawie 20 lat praktycznie się nie rozwija. No, tak. Paradoksalnie więc, odbudowa po zniszczeniach spowodowanych przez trzęsienie ziemi i tsunami może być dla niej zbawienna, powiedział pan. To jest, proszę pana, głupota roku. To jest... tak głupie zdanie, że nie mam siły. Co ten facet robi na serwisie money.pl, no? Ja mam kartę płatniczą serwisu money.pl. Normalnie chyba oddam. Zmienię na serwis, ja wiem, giertych.pl albo kuroń może. Gierek.pl jakby był serwis. To już chyba lepiej niż słuchać takich koncepcji. Aż mi wstyd, że mam kartę Visa, prawda? Visa Electron z serwisu money.pl, no. No to nie są faszyści? No. Powiedz pan, panie Januszu. To nie są faszyści? To nie są faszyści? Dobrze, to jest taka luźniejsza audycja, więc ja tak troszeczkę nieprofesjonalnie sobie tutaj gadam. Ale no, właśnie po części to ja poważnie całkiem mówię. Tylko po prostu już za dużo mam głupoty wokół siebie, żebym o tym poważnie gadać. Ja nie wiem, jaki to sens już jest, no. Wiecie co, cenzura jest wprowadzana. Czy wiecie, czy nie wiecie? Pamiętacie, czy nie pamiętacie? Pamiętacie, bo ja tu będę cisnął ten temat, ale problem polega na tym, że już go będę tak średnio cisnął. Bo normalnie ludzie, jak ludzie, którzy, jak jest obywatele, nie, taka świadomość obywatelska jest, są tacy ludzie, którym zależy, się nazywają obywatelami gdzieś tam. I no i na przykład tacy ludzie, oni robią tak, że idą, się umawiają, gadają z panem premierem, prezydentem, ministrem Bonim, chodzą na spotkania, debaty i coś. I chodzili i co to dało? To samo, co na początku audycji, prawda, powiedział pan od Ryanaira, szef. No, gówno to dało. On powiedział, że środowisko go gówno obchodzi. A ja bym powiedział, gówno mi obchodzą debaty z premierem i z prezydentem, bo no, po prostu ci ludzie nie słuchają nikogo. Oni sami siebie słuchają. Nie wiem, jak to można powiedzieć łagodniej. Nie da się już powiedzieć łagodniej, bo już nie da się być bardziej ekstremalnie pokazać, jak bardzo się ma społeczeństwo w dupie, w samej dziurce. Po prostu głęboko na 15 centymetrów w odbycie pan Tusk, wszyscy parlamentarzyści mają nas, ludzi, wyborców. Dziękujemy wam bardzo za to. A skąd? Wiem, co mnie upoważnia do tak ostrego jednak sformułowania. Proszę pana, ono upoważnia mnie to, że niemal 100% internautów, w każdej ankiecie, jaką widziałem w internecie, zapytani, czy to jest dobry pomysł wprowadzać nową ustawę medialną, to jest ta cenzurująca, która się nazywa ustawą medialną, bo nie mogą powiedzieć po prostu, ustawa wprowadzająca cenzurę w internecie, kropka. Robić ściemę zawsze trzeba, nie, że to medialna. No więc ci ludzie się nie zgadzają, internauci, wszyscy właściwie zainteresowani, oprócz tylko chyba Telewizji Polskiej, bo to jest jej interes oczywiście, żeby wyrżnąć całą konkurencję i żeby była jakaś jedna firma i reszcie utrudnić. To już o takich nie gadamy. Tylko mówimy o większości, nie? Okej, i ci ludzie, co? Ci ludzie nie chcą. A co robi parlament? Jednogłośnie tą ustawę puszcza dalej. No po prostu wszyscy są za. Wszyscy. Jeden się wstrzymał. Kto za? Wszyscy. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Pan pijany z trzeciego rzędu. Trudno. Niech śpi dalej. Kubo, jak powiada Martin, to jest język nienawiści. No, to jest język stary trzeźwości. Ostatni. Jeden z ostatnich gdzieś tutaj. No, język nienawiści. Jaką ja mam nienawiść? To jest litość. Jest język litości. Język litości do tych ludzi, którzy siedzą tam w tej parlamencie i nie mają bladego pojęcia, co się w ogóle dzieje wokół nich. No tak bardzo są zajęci gadaniem ze sobą, między sobą, walką polityczną, prawa i prawica, lewica, środkowica, dolnica i górnica. Nieważne kto, ważne, żeby po prostu było, coś się działo. Więc tak są tym zajęci, że nie wiedzą w ogóle, czego ludzie chcą, których mają teoretycznie reprezentować. Tu nie ma żadnej demokracji. Tu nie ma nawet pozorów demokracji, tu nie ma cienia demokracji. Nie ma mowy, żeby w jakimkolwiek kraju takie coś przeszło, który się nazywa demokratycznym. No ludzie, może tutaj narzekamy na głupotę w Skandynawii, na socjalizm daleko idący, na kontrolę dzieci, które są praktycznie państwowe w Wielkiej Brytanii. Oczywiście, że to jest. Ale tam nawet w tych miejscach, gdzie są takie restrykcje, nie przeszłoby coś takiego, że społeczeństwo jest niemal w 100% przeciwne czemuś, a parlament rządzący, cała administracja mówi jednogłośnie wprowadzamy! No. Dlaczego? A ja wiem, bo może nikt nikomu w mordę nie dał długo, bo może sobie, nie wiem, ci ludzie zapomnieli, że jakąś odpowiedzialność jest jednak za to, co się robi, a może nie ma żadnej odpowiedzialności i mogą sobie robić, co chcą. Może dlatego? Nie, może. Chyba mnie to podnerwia z jednej strony, a z drugiej mam już luz dosyć. Dlaczego? Dlatego, że jak mówiłem właśnie na początku tego monologu, że no można się zastanawiać, czy tam obywatel powie, że no, trzeba rozmawiać, to trzeba rozmawiać, a no nie wiem, można radykalnym być jak Mariusz, który tutaj dzwoni, zaraz go odbiorę. Trzeba być, no tu rozmawiać, troszeczkę poprawiać. No jednak uwierzmy, że to są ludzie, że mają dobre intencje. Ile mam wierzyć, że mam dobre intencje, no? Dokąd mam wierzyć? Przecież pokazali teraz, że mają mi kompletnie w dupie. Nikt się nie konsultował z nikim, wszystko poszło ekspresem, nikt nikogo nie słuchał. No to na jakiej podstawie ja mam wierzyć, że ci ludzie, wszyscy co do jednego, oprócz przepraszam pana śpiącego w trzecim rzędzie, że ci ludzie mają jakąkolwiek dobrą wolę, żeby w ogóle mi słuchać, czego ja chcę? Nikt. Nie wiem. Głosowanie na kogokolwiek z tych, co głosowali na cenzurę w internecie, jest zawsze czymś złym w takich warunkach. To jest głosowanie na... To jest głupie głosowanie. Już będzie wiadomo, że głosujesz na kogoś, kto cię nie będzie słuchał, będzie robił, co chce. Możesz po prostu... Zdajesz się na łaskę kogoś. To jest nonsens. To jest... Nie, po prostu wszystkich po imieniu, po nazwisku wywalamy. Oni nie powinni więcej dostać żadnego mandatu, żeby reprezentować kogokolwiek. Bo nikogo nie reprezentują, nikogo nie słuchają. Tyle na ten temat. Aha, no właśnie. I dlaczego się tak ten bulwersuje? No bo wiecie co, kontestacja się wynosi po prostu i ja to wszystkim doradzam. Wynosimy się stąd i już. Nie będziemy więcej gadać, nie będziemy debatować nad tym poziom, do jakiego stopnia wprowadzać ograniczenia w internecie. A po co ja mam debatować z rządzącymi, na ile mam pozwolić ograniczać swoją wolność? Skoro mogę wyjechać sobie, formalnie właściwie, dalej fizycznie sobie tu być, granice otwarte, prawda, Unia Europejska gwarantuje przepływ towarów, ludzi, usług, biznesów. No, sami otworzyli nam te granice i możliwości, no to dziękujemy, no to się wynosimy. To więc po co ja mam dyskutować nad ograniczeniem mojej wolności, skoro mogę założyć firmę w Anglii i nie będę miał żadnego ograniczenia wolności? Po co? Po co mam w ogóle dyskutować na ten temat? Nie będę dyskutować na ten temat więcej. Mogę co najwyżej bluzgać, być radykalnym jak tylko mi się podoba, bo i tak mnie nie zamkną, bo nie będą mieć żadnej władzy. Już nade mną się odwołuję do królowej, prawda, brytyjskiej, pod opiekę królowej brytyjskiej. Uciekam. Która będzie chronić mojej wolności przed cenzorem Tuskiem i całą resztą tych ludzi, którzy no po prostu są chorzy na kontrolę i nikogo nie słucham. Dzwoni Mariusz, niech Mariusz coś powie. Idę się uspokoić. Mariusz, cześć. A nie mówiłem? Co nie mówiłem? Ja to wszystko mówiłem. Co mówisz? Dopóki że pod ścianą. Mordę nie dostaną, to nie zrozumieją. No, mówiłeś właściwie. Ale nie dostali w mordę jeszcze i dlatego nie rozumieją. Dlatego nas olewają. Najpierw rzucę cytatem. Prosimy. Czy świat bardzo się zmieni, gdy z młodych gniewnych zostaną starzy wkurwieni? Autora podaj. To znaczy, to był... Kurczę, jak się nazywa ten koleś, co kabaret prowadził? Nie był Troczyk, tylko ten drugi. Czy to nie był Lec przypadkiem? A może nie wiem, nieważne. Tak mi się wydawało, ale może się pomyliłem. No. W każdym razie bardzo dobre, tak jest. To jest opis tych panów, którzy rządzą teraz. chyba. Ja to w ogóle, wiesz, będę postulował o to, żeby zmienić po prostu nazwę systemu. Jak już wiesz, tak ma być, to niech się chociaż to jakoś normalnie nazywa. I zmieńmy nazwę z demokracja na kurwokracja. A, ja mu od razu jakieś wulgaryzmy walisz. Nie, no, czekaj, nazywając to po imieniu, to jest ten system, to jest właściwie praktycznie dyktatura. Pan tu zrobi, co chce. Wszystkie parlamenty, senaty, nie mają znaczenia żadnego. No jego sądownictwo jest jakoś niezależne. To są same szare eminencje. Jakie szare eminencje? Jest jeden facet, Tusk, który decyduje o wszystkim tutaj. Wszyscy go słuchają, no. Tak, a ja pamiętam, jak on rozmawiał z szefami OFE i powiedział, że on im przetłumaczy coś tam, żeby to zmienić reformę. Oni mu powiedzieli, że on gada głupoty i się momentalnie wycofał. Dlatego ja uważam, że gdyby po prostu ostro gadać z premierem, nie, panie szanowny premierze, my bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że nas pan zaprosił. I pół, wiesz, tego schodzi na dziękowanie mu za to, że w ogóle chce z nami rozmawiać. No. Wiesz, przynąć tą pięścią w stój i powiedzieć, panie, my sobie nie życzymy. Koniec. Pan wiesz, że samo wrzeszczenie nic nie da, za to musi stać jakaś siła i wtedy dopiero. No tak, jak wtedy pieprznie ktoś w stół, za kim stoi jakaś siła, no niekoniecznie fizyczna, w ogóle jakaś, nie wiem, wyborcza, ludzie cię popierają, albo masz górników z dzidami, widłami, właśnie, czy czymś. O. Tak, to wtedy należy tak rozmawiać, ale no mówię. Dlatego, wiesz, budujemy kontestację, żeby to była siła medialna, żebyśmy mogli walnąć pięścią w stół i powiedzieć, co pan sobie wyobraża, kto pan jesteś. Wiesz, na czymś takim, czy by po prostu, bo już coraz więcej ludzi się pyta, widziałem, wiesz, to czy po YouTubie tam patrzę na nie, jakie się rzeczy pojawiają, coraz więcej ludzi się pyta, no, co jest, co się z nami dzieje, dlaczego my stoimy i wiesz, nic nie robimy. No, nikt nie wyjdzie na ulicę, nikt nie rzuci kamieniem, wiesz, no wprowadzają nam coraz to głupsze rzeczy. No sam się pytam w artykułach, właśnie na Interi, dokładnie tak. No i właśnie... Zarażamy się nawzajem. Nam też pytali, wiesz, no kurczę, kiedy będzie ten pierwszy, który rzuci kamieniem, no nie, czy to ja mam rzucić, czy co, wiesz. Tak ludzie nagle, niektórzy się ocknęli i tak się pytają, czemu nic się nie dzieje. Wiesz, gdzie indziej już rewolucje przy pierdołach. We Francji przy pierdołach, tak, to prawda, troszkę poznosili te emerytalne przywileje, rewolucja, palą się samochody, nie wiem, w Grecji było. Jak to pierdyknęło, kilka osób się spaliło, jak banki atakowali. Nawet w Wielkiej Brytanii, gdzie ludzie są tacy w miarę kulturalni dżentelmeni, prawie milion osób demonstrowało, jak Terrorist Act wprowadzali, który miał poparcie większości jednak, ale ta druga połowa, milion ludzi się zebrało i krzyczeli, że nie chcą Terrorist Act. Więc ludzie reagują, a tu w Polsce nie śpią wszyscy. Większość jest przeciw. No wszyscy nie większość. To już nie jest większość, to już jest 98% według ankiet w internecie jest przeciw. Wiesz, a na przykład są ci, co nie korzystają z internetu, czy mało korzystają i oni mogą być za. I jest wszystko jedno. Co im za różnica, i tak nie korzystają. Tylko wiesz, o co chodzi. Jak są w internecie, to są klikacze. Więc oni sobie w ankietę klikną. No dobra, ale im zależy. No co mamy pytać? Tych, którym zależy, czy tych, którym nie zależy, no? To znaczy, ja powiem ci w ten sposób. Powiem, to wszystko nam takiego, jedno, że... a nam nie jest wszystko jedno, mówimy nie. A tobie zależy, żeby mieć w portfelu pieniądze. A ja ci ukradnę na przykład ten portfel, a tobie na przykład, nie wiem, nie zależy, żeby mnie osądzić, albo żeby, nie wiem, mnie ścigać, bo, nie wiem, ci się nie chce, albo, nie wiem, bo się mnie boisz, albo, nie wiem, uważasz, że na nic nie masz wpływu. What? Ci nie podoba to, że ja cię okradam, ale generalnie jakoś coś tak... coś zgubiłem. Nie... Tak. To nie wiem, o co teraz. To, że tacy jacyś strasznie ścipowaci się Polacy zrobili. A tak, to ja pamiętam. Ja pamiętam, jak wychodzili... No, górnicy, przed, jak to przed wojną było, pamiętam. Pan. Nie. Ja. Pamiętasz Lepera? Jakie Leper rzeczy robił pamiętam. Z tego czasu? Za moich czasów, za Lepera, to ten... Nie, no pewnie, że pamiętam. No, Leper właśnie był, wziął i tam... I robił bydło i nie przejmował się... Zdobył poparcie, no. Powinni się ale zacząć wiesz, bać. Ale wysypywał to zboże, prawda? Mhm. I co mu zrobili? Gówno mu za to zrobili, bo stał za nim chmara ludzi. Dzisiaj, no. Teoretycznie, są ludzie dużo bardziej wkurzeni, dużo więcej grup. Właśnie, że nie są wkurzeni. To jest dziwne. Ja sądzę, że są. Ja jestem wkurzony. Ty jesteś wkurzony. Znaczy, ludzie jakoś tam w sposób są wkurzeni, tylko jakby to powiedzieć. Ja myślę, że ludzie się przyzwyczaili, wiesz, tak jak to jest w telewizji, że w telewizji non-stop puszczają przemoc i ludzie w pewnym momencie się zobojętniają. Jak non-stop puszczają afery, ludzie się zobojętniają. Ale to już nie jest kwestia afer, to już nie jest kwestia, żeby coś zrobić tym rządzącym. To jest po prostu kwestia wkurzania się, że oni przychodzą do nas i ingerują we wszystko już, no. Rozumiesz, tysiąc razy się ludzie wkurzali, wychodzili na ulicę, po czym szli do domu. Pokrzyczeli, poszli do domu. No, i pisałeś standardową demonstrację teraz. Tak. Czy tak w ogóle się zastanawiałem, jakiś czas temu mi przyszło do głowy, czy nie zwołać kilku jakichś takich bardziej, nie wiem, chcących działać realnie, ugrupowań, nawet może jakieś, wiesz, zaprosić ENR-y, UPR-y i tym podobne. Nie, to, rzeczy. Ja się nie piszę do nich. Nie, wiesz co, nie chodzi o to, żeby jakieś ekstrema tutaj mieć. Nie chodzi o to, żeby tych ludzi, większość tych normalnych ludzi, którzy chcą normalnie żyć, nie mają jakichś super idealistycznych wizji. Ale i tak zawsze wizji, wyjdzie to... mniejszość, więc... No nie wiem, czemu tak większość. Wiesz co, była w Polsce Solidarność. Ten ruch Solidarność to było w Polsce. To był ewenement, nie było takiego zobacz, wielkiego ruchu nigdy. Nimi. No to jest teraz z tym Solidarność, to jest tak, tak o wolność. No dobra, chodzi mi o to, żeby tych ludzi obudzić. To byli normalni ludzie, to nie były jakieś tam ludzie z, wiesz, idealiści, to monarchie wiesz, chcieli wprowadzać czy coś, tylko zwykli normalni ludzie. Wkurzyli się i tam. Dobra, okej, muszę cię zrzucić, żeby nie zdążyli pogadać. Na razie to był Mariusz. To był Mariusz, tak. Gadamy o kwestii cenzury i o tym, jak mnie to już zaczyna wkurzać. Znaczy, nie wiem, ja sobie poradzę, wszyscy sobie poradzimy, bo paradoks polega na tym, że najpierw tak mocno dążyli ci rządzący, żeby się zintegrować z Unią Europejską, że wpadli teraz w dół, który sam wykopali, bo dzięki temu możemy wszyscy wyjechać stąd w cholerę albo poprzenosić sobie interesy za granicą i no koniec, nie będzie, koniec władzy, nie macie władzy, wyjechaliśmy i co nam zrobicie? Nic, to już nie wasza jurysdykcja. No i zaczynam się podobać, zresztą zawsze no, zwracam uwagę na to, że w niektórych przypadkach prawo europejskie jest lepsze niż polskie. Już nawet nie o samo prawo chodzi, o jakość tego prawa, jakie jest to wiemy, to i tak więcej minusów niż plusów, ale ten styl podchodzenia w ogóle do prawa, do życia, do rzeczywistości, ten taki jakiś rozsądek w miarę, no czyli no, nie ma aż tak skrajnej głupoty na Zachodzie, żeby dobijać przedsiębiorców dla zasady, albo z jakiegoś religijnego strachu czy czegoś, no bo to przedsiębiorca, no to ten zły jest. No nie wiem, no nawet w głupich krajach, gdzie socjalizm kwitnie, ludzie rozumieją, że pieniądze pochodzą od jednak przedsiębiorców, że miejsca pracy robią przedsiębiorcy, no ale wiecie, oni nie mieli jednak komunizmu tyle lat, że i tak wypranych mózgów jak ludzie w Polsce, no przez nauczanie szkolne, które trwa zresztą do dzisiaj i dalej ludzie no, wierzą w głupoty. Dobra, dzwoni Krawiec po kolei, jedziemy, telefony. Krawiec. No Strzałeczka. A, Strzałeczka. No to no co, wygląda na to, że wynosimy się powoli z tego... Kaczogrodu. Nie, powoli to się wynosi w Polsce, bo zakładanie firmy 30 dni zajmuje. A w Anglii to zajmuje 3 godziny i to zrobię jutro albo w pierwszy dzień wiosny. I już się wyniosłem. Będzie koniec. Po władzy pana Tuska i reszty. No i dobrze, na uchodźstwie w ogóle jakbyśmy się tak całkiem wynieśli, nie tylko już z interesem, to lepiej się walczy, można walczyć odważniej, to można prawda. Uniknąć zemsty ze strony urzędasa na przykład, a słuchaj, to prawda jest, że urzędnicy mogą u nas nosić granaty odłamkowe? Nie mam bladego pojęcia, ale nie mogą raczej. Ja słyszałem, że mogą właśnie, że rozszerzyli jakby listę tej broni, którą może posiadać na przykład urzędnik czy komornik. No, i tam właśnie są granaty. No to śmiesznie brzmi, ale wiesz, no poszerzyli po prostu na broni taką, że kwalifikują się granaty też. Nie no to sądzę. Głośna sprawa była. A nie wiem. No to mnie ominęło, ale nie, to i tak jest bez sensu. Przecież urzędnicy żadni tak... Broni się boją, wszyscy się broni tutaj boją, wszyscy się wszystkiego w ogóle boją. To... O właśnie, ale... Po co to jest w ogóle niemodne? No przecież to nie jest takie, to nie jest w duchu polskości. W duchu polskości to jest pała, siekiera, kamień, gnojówka, a nie granat. Granat to może być w Stanach najwyżej. Granat to w Ameryce Południowej to jest granat. W Afryce jest maczeta, w Polsce to jest gnojówka albo pała, nie? Dokładnie. Sztacheta to powinien nosić. Dokładnie w Afryce jest maczeta, w USA jest ten cowboy z rewolwerem, a u nas jest taki właśnie ziutek w bereciku z siekierą, nie? No, ale jaki klimat, nie? No, każdy ma swój, widzisz, no każdy ma takiego Elvisa, na jakiego sobie zasłużył i to możesz odebrać też jako przytyk do siebie. Broń narodowa zawsze jest jakaś. No, a ja sobie właśnie narysowałem we fleszu cukier po 5 złotych. Nazywa się białe złoto. Co ty na to? Ja myślę, że nie ma co rysować, tylko trzeba sobie wziąć archiwum jakieś znaleźć z czasów PRL-u, bo tam były te same historie z cukrem, czyli że zaczął się podnosić się ceny i z tego samego dokładnie powodu, czyli że był regulowany odgórnie. Zamiast przez Unię Europejską, to przez Związek Radziecki, tam Biuro Centralnego Planowania. No i to samo było, że albo brakowało, albo był za drogi, no bo jakby się, nic się nie zmienia. Ja nie wiem, jak można się nie uczyć do tego stopnia, że kiedyś nie było cukru, bo była gospodarka centralnie planowana. No to co zrobili? Założyli gospodarkę centralnie planowaną i nie ma cukru. I znowu wszyscy się dziwią. I się nie wiem, czy to będzie jak w nieskończoność, ludzie będą głupi i nigdy się nie będą uczyć historii. Zamiast zostawić wolny rynek, zderegulować wszystko, by był cukier tani i by było pod dostatkiem. No to nie, nie da się. Ciekawe, kto będzie winnym teraz. A właśnie, co ludzie mówią, że dlaczego cukier drożeje? Szukają winnych w Żydach? No już nie mogą, bo już ich wyrzucili. Spekulacje, to... spekulanci, spekulanci, słuchaj. Kurde, oni są to najgorsi, samo co w PRL-u. Spekulant i prywaciarz, proszę ciebie. No to jest to samo, nic się nie zmieniło. Cofnęliśmy się znowu. Ja już nie chcę drugi raz żyć w PRL-u, ja już żyłem. Dziękuję bardzo, ja już wiem, jak to wyglądało. To naprawdę nie jest fajne. Nie było wtedy fajnie. No, teraz się fajnie ogląda na filmach jakichś. A powiedz, czy twoja płyta nie jest przypadkiem reglamentowana? Nie, jest wolnorynkowa. I każdy ją może mieć? Każdy może, tak. To dlaczego ona na Allegro jest za 300? A ja nie wiem. To widocznie jakaś specjalna była. Jest tam za 300? No i kupił ktoś, wiesz? Ale jaja. Ty, dobra. No jest, tajemnica, tajemnica płyty za 300. No jak ktoś nie wierzy, jak to wkleję w komentarzach linka i zobaczcie sobie, płyty Martina chodzą po 300. A jaki to sens by był sprzedawać i kupować płytę za 300, jak na stronie jest dużo taniej u mnie na przykład? Ja nie rozumiem. Może tam coś w środku było, może to jakiś było? Przemyt, jakaś broń, nie wiem, czy narkotyki, albo zdjęcia pedofilskie może. Ale poważnie? Po 300 był? Może pierwszy egzemplarz? Dobra, nie wiem, spadamy tą tajemnicę kiedy indziej. No, spoko, a jeszcze może na koniec powiem, że cofnąłem się tak trochę do dzieciństwa i znasz taką bajkę Kacze opowieści? No, tak. Sknerus, Kaczor Donald. No, no, ja jeszcze Wilki Zając pamiętam nawet. No, to... ale w każdym razie Disney był... prorokiem, słuchaj, chyba, bo w intro do tej bajki to jest taka przepowiednia trochę. Popatrz. Dlaczego? Dwa kaczory w ostatniej scenie siłują się o lampę spełniającą życzenia, taka, wiesz. No. To jest taka walka o na obietnicę, kto więcej życzeń spełni, coś w tym stylu, nie? No. Popatrz na te trzy kaczory małe, siostrzeńcy Kaczora Donalda, nie? Czy to nie jest przypadkiem Miro, Zbiro i Chlebo? Jakiś tam? Trzeba zobaczyć, bo może być jakieś podobieństwo w twarzach, to dosyć podobnie wyglądają. Jakaś mumia ich tam ściga. Ja się zastanawiam, co to za mumia jest. Jedyne, co mi przyszło do głowy, że to jest mumia w wolności, na przykład. Może być. No, to może być. Dawno temu, że była i teraz ściga, mumifikowana, nie? Jest. Tak, sprzed 2000 lat, kiedy ostatni raz była jeszcze żywa. Ta wolność. No, no. Tam takie właśnie też siwe głowy chyba były, nie? Takie zamumifikowane. Ale ja, zobacz, ja nie kojarzę tego. Wszystko tam jest jak po sznurku. Mamy auta, laser i samoloty. To sobie zapisałem. No to widzisz, auta. Jesteśmy taką montownią trochę, nie? Na świecie tutaj. Aut. Laser błękitny. Ale ty pamiętasz dokładnie te bajki, tak? Ludzie, no. To ktoś to pamięta? Ja pamiętam, ktoś analizę Smurfów ktoś kiedyś robił, że to jakieś tam promocja gejów, czy masonów, czy czegoś. To teraz będzie o kaczorach. To promocja socjalizmu. Nie wiem, czemu mówisz, to głupie się ludziom wydaje, bo pierwsze smerfy powstały jako taki czarno-biały strip komiksowy, coś w stylu Garfielda trochę i to było... Naprawdę? No to tak, tak. I to była satyra na socjalizm. Co ty mówisz? Tak, dla dorosłych to taki, wiesz, taki Dilbert, humorystyczny. Tak? Coś w tym stylu trochę i z czasem to się przekształciło w taką bardziej bajkę, ale komiks też jest odrobinę taki, może niepoważniejszy niż bajka, ale no troszeczkę inny, nie? I na końcu się pojawiła bajka i to tak trochę ewoluowało. No to tego nie wiedziałem. Dobra, okej, muszę cię zrzucić, żeby inni zdążyli. Na razie. To był krawiec, który opowiedział nam, że kiedyś Smurfy to była pastisz socjalizmu podobno. Ale jaja. Chcesz wypłynąć na otwarte wody? Słuchaj dalej! Kontestacja.com. Godfather na czacie mówi, spójrzcie na papę Smurfa. Dobrze, jeszcze, no spójrzcie, rzeczywiście ma czerwoną czapkę. To coś znaczy, no to był pierwszy sekretarz, przecież to jest ewidentne. Partii, prawda, Zjednoczonej. Senat może usunie zapisy dotyczące internetu. Chciałem ogłosić. Brawa! I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jutro, czyli w piątek, miało być głosowanie nad tą ustawą wprowadzającą de facto cenzurę. Czyli zmuszającą po prostu, przypomnę, każdego, kto nadaje cokolwiek w internecie i co wygląda jak program, czyli no więcej niż jeden odcinek, jakieś tam zestawienie odcinków ma, czyli na przykład kontestacja, to jest dobry przykład, ale też może być twój wideoblog, wszystkie wideoblogi podpadają pod to, wszystkie podcasty podpadają pod to. No, właśnie większość stron, które mają cokolwiek audio i wideo, podpadają pod tą ustawę i zrównują je z obowiązkami z Telewizją Polską, która ma jednak trochę więcej kasy, zasięgu i tak dalej, no, no ale to będzie musiała to samo robić. No w każdym razie zmusza, tak w praktyce mówiąc, ta ustawa, jeżeli przejdzie, możliwe, że przejdzie zresztą, to zmusi każdego, kto zostanie w Polsce i będzie chciał w jakikolwiek sposób zarabiać na tym, do tego, żeby 15% produkcji było europejskich, do tego, żeby nie mówić dupa, w ogóle do wszystkiego, co tylko sobie zażyczy naczelny cenzor polski, czyli prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo będzie po prostu od niego zależało, czy może być ta stacja istnieć, czy nie może istnieć i czy kary nałożyć, czy nie nałożyć. Full control będzie, cała kontrola dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, więc wybór jest taki, jeżeli masz taką stronę. Masz do wyboru praktycznie tak. Albo zlikwidować stronę w takich warunkach, no bo nie da się prowadzić, jak ktoś ci ciągle ingeruje w to, co robisz. No, no nie da się. No masz swoją wizję, a prezes ma swoją wizję. No likwidujesz. Drugie wyjście jest, robisz wszystko nielegalnie, bo jeżeli tylko zaczniesz zarabiać na reklamie, to znów podpadasz pod ustawę. Jeżeli masz jakieś AdWords, to już właściwie prawo cię zobowiązuje. No masz na stałe to AdWords, więc to jest działalność gospodarcza. Żeby się zarejestrować, płacić 800 zł co miesiąc za nic, prowadzić księgowość, co miesiąc łazić z jakimiś papierami do Urzędu Skarbowego, czy gdzieś tam w kasę fiskalną czasami trzeba w ogóle załatwić. Też czasem prawo zmusi. No, więc takie was wesoło, zabawa, nie? Będzie. Więc żeby zarabiać te 100 zł co miesiąc, będziesz musiał płacić gdzieś jakieś 1000 co miesiąc za nic w ogóle. To jest taki wybór dla ciebie jeszcze? Jak chcesz być legalny, oczywiście. No, trzeci wybór jest wziąć, nie przejmować się i wyjechać za granicę, robić wszystko legalnie, za zupełne grosze, możesz sobie zarejestrować własną spółkę, zoo, no problem, bardzo tanio wychodzi, bardzo szybko wychodzi i jest w 100% legalny. Wielkiej Brytanii, na przykład to, co teraz my robimy w kontestacji. No, więc takie będą efekty. Się zastanawiam, czy ktoś nie miał mózgu, kto w ogóle tą ustawę proponował? Czy ktoś się w ogóle zastanowił nad skutkami? Czy tylko sobie, nie wiem, jak można być do tego stopnia bezmyślnym, żeby nie zdawać sobie sprawy z tego, że tylko takie możliwości się daje ludziom teraz w internecie. Internet ma to do siebie, że nie jest zależne, nie jest działalnością zależną od terytorium, od przebywania na konkretnym terytorium. To jest przestrzeń taka wirtualna, nie? Więc nie muszę być fizycznie w Polsce, żeby nadawać audycję. Co to znaczy? To znaczy, że według prawa polskiego nie muszę mieć działalności na terenie Polski. Jeżeli mam sklep, albo moluję płot, albo w restaurację prowadzę w Polsce, no to muszę wtedy, bo jestem na tym terytorium. Jeżeli nie, nie muszę. Więc wszyscy wynocha za granicę. Po prostu emigracja to jest jedyny sposób na życie w Polsce. To jest cudowna tradycja, wymyślona przez przodków. Od setek lat się sprawdza, po jaką cholerę jeszcze ludzie mieszkacie w tym kraju. No, nie wiem, to chyba tak, przyzwyczajenie, ja rozumiem, sentymentu, żeby te wierzby płaczące oglądać, żeby to błoto, czyli piąty żywioł Polski oglądać sobie, nie wiem, żeby te gówna psie, które wychodzą na wiosnę, żeby łzę nad nimi uronić, jakie to piękne polskie gówno jest po prostu, którego nie ma nigdzie więcej na świecie, to tylko w Polsce, jakie to piękne jest, no bo wszędzie na świecie sobie radzą z tym, a w Polsce się nie da. Tylko w Polsce się nie da radzić z tymi problemami. Gdzie indziej się da, w Polsce się nie da, więc Polska jest wyjątkowa. Kocham cię, Polsko, no. I love you, uściśnij mnie po prostu, bo chcę tu być. Chcę płacić 1000 zł co miesiąc za nic. Chcę, bo jestem Polakiem prawdziwym. A bycie prawdziwym Polakiem polega na tym, żeby mówić, robić wszystko, co ci każe pan Tusk. A pan Tusk każe ci to, co jemu przyjdzie do głowy, albo to, co każe Unia Europejska, albo to, co wylosuje sobie. Rzuci monetą, no cholera wie, co on robi. Nikt tego nie rozumie, to nie ma żadnego sensu w ogóle. po jaką cholerę tą ustawę wprowadza? Czemu, czy ktoś ją czytał w ogóle? No dobra, tak czy inaczej, już się ludzi wkurzyło na tyle dużo, mimo wszystko, mimo ogólnego tego, że ludziom jest dosyć dużo obojętne, ale jednak to jest zaraźliwe, co robiłem w kontestacji, że to wkurzanie się, po prostu mówię, nazywanie rzeczy po imieniu. To jest na tyle zaraźliwe, że no nie tylko my to robimy, inni też, ale tak czy inaczej, no, zrobiło się głośno w internecie i ludzie się zaczynają naprawdę wkurzać powoli, ale się zaczynają. Chyba się zaczynają wkurzać, przynajmniej na tyle, że zauważono to. A może to na tym polegał plan od początku, wiecie, że tutaj pan Tusk zacznie wprowadzać cenzurę, a potem wszyscy się wkurzą, on się wycofa i powie, że wiecie co, to nie ja, to ten facet inny, urzędnik jakiś wprowadził, a ja to was będę bronić przed tym urzędnikiem, który wam chce cenzurować. I właśnie to robi pan Tusk teraz. Więc co, wierzycie mu, taki dobry wujo, no, będzie nas bronić teraz, bo to nie on robił wszystko. No i sobie krążą teraz po internecie artykuły takie. Senat może usunie zapisy dotyczące internetu. Tu zwracam uwagę na może. No Senat może usunie. O, mikrofon mi zeciął. Senat może usunie. No może usunie, a może dać tytuł Senat może nie usunie. Nie wiem, że taki tytuł dać. Rząd być może zabierze ci wszystkie pieniądze. Albo dać taki... Rząd być może ci nie zabierze wszystkiego, tylko ci trochę zostawi. No takie tytuły sobie i tak napisali. Po interwencji Donalda Tuska senatorowie zdecydowali się przesunąć debatę nad nowelizacją ustawy audiowizualnej na czwartek. W ekspresowym tempie będą jeszcze sprawdzane kontrowersyjne zapisy i być może zostaną usunięte z ustawy. Zwracam uwagę na po interwencji Donalda Tuska. Senatorowie. Przepraszam bardzo, ja czegoś nie rozumiem. Ja znam konstytucję polską, ale nie widziałem tam zapisu, że Donald Tusk, że premier jest zwierzchnikiem Senatu. Co to znaczy po interwencji Donalda Tuska? Co to jest, dyktator? Co to jest w ogóle? Co to w ogóle ma być? Senat miał być trochę niezależny od rządu. Miał być trójpodział władzy. To znaczy, że parlament jest osobno, rząd jest osobno z premierem na czele tego rządu i sądownictwo jest osobno. Tymczasem mamy premiera rządu, który się wtrynia w parlament i może sobie interweniować na prawo i lewo, czy tam przejdzie ustawa, nie przejdzie, czy panowie mają głosować, mam nie głosować. Co to jest w ogóle? Czy ktoś w ogóle jeszcze w tym kraju traktuje konstytucję jako coś więcej niż papier toaletowy? Przecież to jest nonsens w ogóle. Jeżeli już ktoś nawet wierzy w tą demokrację, ja mam, sceptyczny jestem bardzo co do tego pomysłu, ale jeżeli jest już, to no, ja tutaj sobie cenię podejście na przykład takiego Brytyjczyka, który no wierzy w prawo, ostro wierzy w to prawo i dla niego on go przestrzega niby tak już ślepo naprawdę, już przesadnie. My tego w Polsce nie robiliśmy, bo tutaj od dziesiątek lat prawo było idiotyczne, więc każdy ma je serdecznie głęboko gdzieś tam. No, ale w Wielkiej Brytanii mieli prawo spójne od 200 lat, mają ciągle prawo. To samo prawo, sprawdzone prawo, oparte na case'ach, nie? Na sprawach, na jak się to nazywa. No, jest sprawa w sądzie, jest jeden wyrok i potem się tego trzymają. Zapomniałem sobie słowa, mniejsza z tym. Więc trudno się dziwić, że tam prawo jednak się traktuje z szacunkiem. W Polsce się to ma w dupie. No to ja rozumiem, że normalni ludzie mają w dupie prawo, które jest złe, ustawicznie jest złe. Od, kurde, ilu już lat jest złe? Od II wojny światowej prawo jest koszmarne. Jest prawo, które jest przewidziane nie na to, żeby chronić naszą wolność i własność, tylko żeby nas wszystkich udupić, żeby dać możliwość zawsze rządowi, żeby znalazł na każdego paragraf, jak tylko ma ochotę. Takie prawo jest. Po czym miało się to zmienić w 89 roku. Miało być prawo, które nas będzie chronić. Tylko, że jakoś nikt nie do końca wiedział właściwie, że takie powinno być prawo precedensowe. Właśnie dobrze mi podpowiedział Erbe na czacie. Dziękuję bardzo. No nikt nie do końca jakoś chyba sobie zdawał sprawy nad tym, jakie powinny być fundamenty prawa. Więc zamiast wypieprzyć to złe prawo i zrobić od początku dobre, to zaczęli łatać. I łatają, część połatali, część nie połatali, wyszedł, po prostu było wcześniej, był burdel, teraz jest cyrk, albo odwrotnie. To jest bez sensu, nie? Więc ludzie nie mają żadnego szacunku do prawa dalej. Takiego, jak mają gdzieś na zachodzie, gdzie nie przeżywali takiej sieczki historycznej jak w Polsce. Dobra, ale to ja potrafię zrozumieć normalnych ludzi, bo jakoś trzeba żyć. No jakoś musimy sobie radzić w tych warunkach, jakie są, nie? No co zrobisz? No możesz wyjechać, możesz, nie? Ale... Możesz też nie wyjechać. Ja rozumiem, że ludzie są przywiązani jednak, no to jest ich język, ich życie, ich młodość, dzieciństwo. Tu jest kupę fajnych rzeczy, chleb jest dobry, pogoda czasem fajna, Wisła i tak dalej, smog wawelski. Każdy jest człowiekiem, rozumiem. Nie tylko oblicza sobie pieniądze, bo by już wszyscy dawno wyjechali, jakby tylko liczył. To rozumiem, dobra, ale nie mogę zrozumieć, nie mogę, za nic nie mogę zrozumieć, za ha nie mogę zrozumieć, żebym użył wulgaryzmu, ale nie użyję, bo nie umiem, ale za ha nie potrafię zrozumieć, jak może parlament mieć w dupie konstytucję, nie rozumiem. Jak może Senat pozwalać sobie na to, żeby premier dyktował mu, jakie ma, czy ma jak mają głosować po prostu nad jakąś ustawą, że interweniuje sobie pan premier, zupełnie prawo biorąc sobie z księżyca, nic mu nie daje takiego prawa i mówi, że a, panowie, nie głosujcie. Odwlekamy se wszystko. O tydzień, bo ja tak powiedziałem. Co to kurde jest? Kto tym krajem rządzi w ogóle? Ja rozumiem, że z jednej strony jedni mówią, że widzą ten burdel, jaki jest posłem, mówią tak, niemożliwe, żeby był aż taki burdel w tym kraju. I mówią, ktoś tym jednak musi rządzić. Więc na przykład pan Janusz Korwin-Mikke tutaj preferuje, i tak samo pan Michalkiewicz, preferują teorię, że rządzą tym krajem, bo ktoś jednak chyba musi rządzić, służby specjalne, że ktoś po cichu tym steruje, żeby to jakiś sens miał i ma jakiś plan. Ale ja myślę, że ci panowie po prostu pamiętają jeszcze o czasach PRL-u, kiedy rzeczywiście tak było, ale przez jakiś czas dużo się pozmieniało i oni nie biorą pod uwagę tego, że no dużo się realiów zmieniło i teraz ja myślę, że nikt nie rządzi, bo widać to po efektach. Po prostu jest jeden wielki burdel, no. Ja myślę, że nie chodzi o to, że pan Tusk ma taką charyzmę, że wszyscy go będą słuchać. Albo coś, nie? Ja myślę, że nikt w ogóle nie chce brać na siebie odpowiedzialności za nic. Więc jeżeli ktokolwiek przychodzi, facet z ulicy wystarczy, że przyjdzie i pokaże, że on wie, czego chce, że jest zdeterminowany i że bierze na siebie odpowiedzialność, to go zaraz lecą za nim i słuchają go. Bo oni nie chcą żadnej odpowiedzialności na siebie brać, nie? To obserwujemy codziennie. Przy każdym okienku urzędniczym, że nikt nie chce sam, nie, ja tu nie, ja tylko przepisy, według przepisów jadę. To może z pan z kierowniczką pogada, kierowniczką, ja przepisy. I każdy na coś zwala zawsze. Ostatni w kolejce, na kogo można zwalić, jest premier. I biedny premier, no nie wiem, czy on sobie radzi, on sobie nie radzi ewidentnie z niczym teraz, bo podejmuje chaotyczne, jakieś paniczne decyzje. Przeforsowuje ustawy, której nikt nie czytał w ogóle. Dyscyplinę wprowadzili parlamentarzy, żeby głosować za tą ustawą i wszyscy dlatego wszyscy głosowali, bo nikt nie chciał sam pomyśleć, bo nie wiem, mózg mu wyparował, on już nie umie myśleć. Nikt z tych parlamentarzystów nie chciał sam zdecydować, oprócz jednego faceta z trzeciego rzędu, tak, trzeba o nim pamiętać, ale pozostałych nikt nie chciał zdecydować, żeby samemu pomyśleć, czy chce głosować za tą debilną ustawą wprowadzającą cenzurę, czy nie. Wolał posłuchać pana Jarosława i pana Donalda i wszystkich innych tych panów na górze, parę sztuk, bo mu kazali głosować, naciśnij ten guzik. To nacisnął ten guzik i już, nie jego wina w ogóle, czy jakolwiek tam wina innego. Co to jest za parlament? Po jaką cholerę nam taki parlament? To wystarczy tych trzech facetów. Może w parlamencie powinien być pan Tusk, prawda, i pan Kaczyński, jeszcze dwóch facetów i święty spokój. Będzie czterech parlamentarzystów. Po co 400? Jak i tak wszyscy słuchają kogoś na górze. Gdzie tu sens? Nie wiem, gdzie tu sens. Ja bym bardzo chciał, żeby ludzie to zobaczyli w swojej masie, takiej masie, i przestali w kółko głosować na tych ludzi, którzy są kompletnie zbędni, że oni się do niczego nie nadają. Ja nie wiem, jak będą przy najbliższych wyborach ci ludzie swoje kampanie wyborcze przedstawiać, nie? Moim programem jest naciskać zawsze ten guzik, co mi powie pan Donald. Powie jeden pan, drugi pan. Moim programem wyborczym jest naciskać ten guzik, który mi powie pan Jarosław, żebym nacisnął. Głosuj, narodzie, masz do wyboru ta pana, co będzie naciskał guzik jeden, albo pana, co będzie naciskał guzik drugi i tak naprawdę to tylko dwóch panów decyduje w całym kraju o tym, jakie guziki będą naciskane, a tych dwóch panów nie ma bladego pojęcia w ogóle, jaka jest generalna, ogólna strategia naciskania tych guzików. No i tak myślą, jaki by tu dziś guzik nacisnąć? Nie wiem, Unia mi powiedziała, że muszę forsować ustawę o radiofonii. No ej, macie tam jakąś ustawę? Mamy tu, szybko robimy, bo kara będzie, zapomnieliśmy sobie pomyśleć. No to jebut, jedziemy, tutaj jakiś facet wymyślił. Akurat się okazało, że był to pewnie facet z Telewizji Polskiej, który lobował, przyniósł ustawę, która wykańcza każdą konkurencję. No wiecie, nie mam czasu, nie czytajcie guzik, głosujemy, jebut, poszło. I nagle się okazuje, że ludzie w kraju normalnie mają trochę więcej czasu niż parlamentarzyści, żeby czytać w ogóle, co jest w tej ustawie, patrzą na ustawę i mówią, konsekwencje będą koszmarne. I mówią, nagle krzyczą, what the hell are you doing? I nagle był pan Tusk się obudził. Ups, pomyliłem się, sorry, rzeczywiście, no wolność jest ważna. I teraz interweniuje. I tak tutaj wygląda mi sytuacja, która wynika z tych wszystkich artykułów, które widzę w gazetach. Więc tak, czy należy się z tego cieszyć? No nie, że po pierwsze należy się cieszyć, że krzyczenie w internecie daje efekty, daje jakiś efekt. Po drugie, nie należy się cieszyć, bo to nie są żadne efekty. To, że ktoś zauważył, że naród cały się wkurza, to jeszcze niczego nie znaczy. To, że pan Tusk powiedział, że się zastanowi, to też nic nie znaczy, co już udowodnił przy pierwszej ustawie, przy pierwszej debacie z internautami tak zwanej, która była kpiną w ogóle, nieporozumienie jakieś. I przypomnę, tak, nie zaprosili nikogo, kto miał jakiekolwiek zdanie jednoznaczne na ten temat. Nie było mnie, chociaż tam robiłem szumu od cholery. No, nie było kogo? Olo, który tutaj też czasami występuje, też powinien być. Też ma jednoznaczne zdanie, też go nie zaprosili. Nikogo nie zaprosili, kto ma mówić jakiekolwiek zdanie i kto mógłby tam przyjść i powiedzieć to, co ludzie myślą tak naprawdę. Nikt tam nikogo nie reprezentował. Nikt. Ci, co przychodzili z własnych jakichś no, fundacji czy tam innych, no to reprezentowali głównie swoje fundacje, ale nie naród jako ludzi, nie tych ludzi. Tylko no jakiś tam światopogląd, nie wiem, jeden prawników, Waglap reprezentował prawników, swoją fundację, swój pogląd trochę, ale mówię, nie było kogoś, kto by reprezentował tych, co krzyczeli najgłośniej w internecie, którym się to najbardziej nie podobało. I co pan tu powiedział? No, zmienimy, może, no, może nie, na razie nie będziemy zmieniać, ale wiecie co, obiecuję, że będzie okej, no, blablabla, coś tam powiedział. Wszyscy powiedzieli, o fajnie, pan obiecał. Powiedział, że będzie współpracować. Współpracował? Nie współpracował. To nie trzeba było naprawdę geniusza, żeby to przewidzieć. To trzeba było nie być naiwnym. Jak można być tak naiwnym do tego stopnia, żeby wierzyć to, co ten facet mówi? Czy ten facet dotrzymuje słowa? No dotrzymuje czy nie? Dotrzymuje? No nie dotrzymuje, nie dotrzymał. Widać. To nie jest jakaś teoria, to nie jest perspektywa, sposób widzenia, sposób patrzenia jakiś jednostronny na tą sytuację. To są fakty. Więc mówię, do tych wszystkich ludzi, którzy są w internecie, przestańcie być naiwni jak dzieci i zacznijcie się zachowywać tak, jakby to był wasz kraj, a nie pana Tuska i pana Kaczyńskiego i całej reszty tej hołoty. No to naprawdę jest hołota, ja nie wiem, jak to inaczej nazwać. Ludzie, którzy tak źle robią swoje zadanie, to są ludzie, którzy nas mieli reprezentować. Tyle mieli zrobić. Mieli czytać uważnie ustawy, podejmować decyzje, licząc się z konsekwencjami. No nikt mi nie powie, że 100% parlamentu, oprócz jednego faceta z trzeciego rzędu, uznało, że konsekwencje tej ustawy będą fantastyczne, że lepsza jest ta ustawa cenzurująca sieć, niż to, żeby jej nie było. No bez jaj, no po prostu minimum, nie wierzę, no nie wierzę, że się nikt nie znalazł. To naprawdę, niemożliwe to jest. Co to, o co tutaj chodzi? Ludzie, wytłumaczcie mi to jakoś. W każdym razie, dobra, no jakieś są artykuły, no kurde, przegadałem tą całą audycję, miałem gadać z ludźmi. W innych artykułach piszą tam, premier Donald Tusk powiedział, że rząd wycofuje się ze wzbudzających kontrowersji zapisów ustawy. I mówi tak, powiedział dokładnie. Na razie rezygnujemy z tych przepisów, powiedział Donald Tusk o pracach nad nowelizacją. Umieszczone w niej zapisy wywołały medialną burzę. Surprise? A rząd oraz Sejm zostały skrytykowane przez opinię publiczną. Znów się zdziwił. Zdziwionko, tak? Senat przesunął debatę na temat nowelizacji przepisów na 17 marca. No i co, panie Tusk, pan liczy, że my się zapomnimy, tak? No więc my sobie nie zapomnimy, tylko my spieprzamy po prostu z tego kraju. To się już, sorry, nie da żyć. Jeżeli to o to chodziło, żeby wyrzucić wszystkich z kraju, kreatywnych, przedsiębiorczych, ludzi, którzy mają własne pomysły, własne zdanie, no to good job, no po prostu lepiej się nie da. Róbcie tak dalej, jeszcze trochę róbcie, co? Ja bym tak naprawdę, ja bym bardzo chciał wierzyć, mieć dużo dobrej woli, móc rozmawiać z tymi ludźmi, naprawdę. I ja bym bardzo chętnie rozmawiał. Mogę być doradcą do spraw internetu przy rządzie. Pod warunkiem, że będę widział, że ktoś mnie w ogóle słucha. Ale tutaj nikt nikogo nie słucha. To uniemożliwia jakąkolwiek rozmowę. Tutaj się już nie rozmawia. Tu już nie ma z kim rozmawiać. To już trzeba się wynosić. Chyba, że nie, może się ci ludzie naprawdę opamiętają, zanim będzie za późno i się naprawdę wszyscy wyniosą. Przeczytać tutaj chciałem jeszcze wypowiedź. Kto to był? Prezes spółki Redefine, właściciela telewizji internetowej IPLA, który tak to powiedział o konsultacjach, które miały miejsce przed głosowaniem nad tą ustawą. Ten Sejm poszła. Konsultacje wyglądały tak, jak on mówi. Uwaga. Trudno nazwać konsultacjami społecznymi prośbę, abyśmy w ciągu 14 dni dostarczyli swoją opinię. A i tak jako... IAB, nie wiem co to jest, sami musieliśmy prosić, aby znaleźć się w gronie opiniodawców. Co przez dwa tygodnie można zrobić, mając projekt i zapisy, których na dodatek nikt nie rozumie? Ta ustawa idzie zbyt szybką ścieżką legislacyjną i to jest clue problemu, powiedział prezes spółki Redefine. Powiedział to bardzo, bardzo, w bardzo spotonowany sposób i bardzo ostrożnie i tak ten, no nie tak jak ja mówię. Ja nazywam rzeczy tutaj po imieniu. On powiedział tak w skrócie, no ludzie, po prostu to jest kompletna kpina, to jest tak aroganckie podejście do ludzi, przez tych wszystkich, przez wszystkich, rząd i parlament, sądownictwo, wszyscy, ktokolwiek ma władzę w tym kraju, prezentuje sobą niewiarygodną arogancję wobec ludzi, co mi się w ogóle nie liczy, a którym miał służyć, to miała być do cholery jasnej służba państwu, no nie państwu, tylko narodowi, społeczeństwu, ludziom, miała być służba, a co to jest? No, co to jest? Jak to nazwać? To należy nazwać słowem jakimś wulgarnym na pewno. Dzwoni ktoś, nie wiem kto to jest, bo ma ukryty numer telefonu. Witam, kontestacja na koniec, puszczam dzwoniących w końcu. Halo? Halo? Cześć Martin. No cześć, cześć. Tomek z Niemiec dzwoni. Cześć Tomek z Niemiec, jak w Niemczech? Czy chcesz wracać do Polski? Nie wybieram się na razie do Polski. Mm. Polskę się fajnie odwiedza zawsze, ale żyć gorzej trochę. Wiesz co, Polskę się fajnie odwiedza, ale na pewno nie własnym samochodem. To był pierwszy. Słuchaj, wiesz co, no. Ja to rozumiem wszystko, że jesteś bardzo skurwiony, bo ja też. No. Ja serdecznie już też mam tego wszystkiego dość. Znaczy ja wyjechałem już parę lat temu, nie? I po prostu też mnie już to nie dotyczy. Mhm. Aczkolwiek no z Polską jestem związany emocjonalnie bardzo. No, wiesz, jak my wszyscy tak naprawdę. Jak wszyscy, nie? No pewnie. No i wiesz, po prostu przyszła mi do głowy taka myśl, że wiesz co, to co robi kontestacja, to co wy wszyscy robicie w kontestacji i Mariusz, którego tutaj bardzo pozdrawiam, po prostu jest to taka, wiesz, funkcja edukacyjna i to jest bardzo ważne. Mm-hmm. To jest bardzo istotne, naprawdę, bo powiem ci tak, że ja zmierzam do pewnego punktu, zaraz do niego dotrę, natomiast muszę przez pewną ścieżkę przejść myślową. Mm-hmm. Mianowicie ta funkcja edukacyjna jest konieczna, bo po prostu głupota ludzi w Polsce, tego takiego, wiesz, zwykłego Polaka jest po prostu koszmarna. No, ta głupota po prostu się przelewa. Kotuś, poczekaj, wiesz, bo moja żona mi tutaj też wskazuje jakieś, wiesz, znaki, żebym ciszej był. Głupota ludzi jest po prostu przerażająca, wiesz, po prostu ta wiesz, inercja, stagnacja, po prostu jakieś takie, wiesz, degrengolada po prostu tego zwykłego Polaka jest po prostu koszmarna. To jest taka potulność połączona z kompletnym brakiem wiedzy, inicjatywy, tak, zwykłą dla głupotą. Mnie to jest totalna głupota i po prostu, wiesz, jedynym lekarstwem na tą głupotę jest na pewno edukacja, aczkolwiek z drugiej tylko dobra edukacja i teraz do czego zmierzam, nie? Że po prostu ludzi, wiesz, tak jak ja próbuję na przykład tłumaczyć, nie wiem, wśród swoich, nie wiem, bliskich, nie wiem, wśród swojej rodziny jakieś pewne rzeczy, to wiesz co, ja ci powiem, że to dociera, tylko że strasznie powoli, po prostu, prawda, wiesz, przez te takie szlaki myślowe się przedrzeć, wyrobić po prostu jakieś takie odruchy, wiesz, myślenia pewnego takiego zdroworozsądkowego jest naprawdę ciężko i na przykład, wiesz, jeśli chodzi o moich rodziców, powiedzmy, trochę ich przekonałem, ale ja już straciłem, że tak powiem, nadzieję na to, że oni cokolwiek zrozumieją. Nadzieja jest taka, wiesz, w tym młodym pokoleniu i trzeba o tym gadać non stop, wiesz. Ja sobie tak myślę, że wiesz, fajnie by było. Ja wiem, że to jest takie mówienie i trochę takie myślenie życzeniowe, że dlaczego ja tylko tak mówię, wiesz, jakieś takie życzenia mam. Natomiast może, wiesz, polski naród jest takim narodem bardzo religijnym, nie? No. Wiesz, i po prostu to, co Kościół powie, gdzieś tam ksiądz na ambonie, to właściwie ja nie jestem, wiesz, za tym, żeby zresztą powiedziałem to ostatnio, wiesz, w audycji też, że po prostu uważam, że Kościół to jest instytucja prywatna i powinna być utrzymywana z prywatnych składek swoich członków. No, oczywiście, że powinna być. No, no, no pewnie, że tak. No, znaczy nie widzę innego uzasadnienia. Dlaczego ktoś to nie wierzy, ma płacić na Kościół? Oczywiście. Jesteśmy tego samego zdania. Z tym, że na to ta głupota po prostu ma jakieś swoje, wiesz, gdzieś ta głupota siedzi. Ona jest przez coś przyklepywana, wiesz. I po prostu mnie się wydaje, że wiesz, Kościół spełnia dzisiaj taką funkcję, wiesz, że po prostu przyklepuje. Tak naprawdę, wiesz co, nie, bo tak naprawdę Kościół jest dosyć duży. Są też tutaj, nie wiem, czy słuchałeś w audycji wczoraj, to było, nie, wczoraj była środa, tak. Jan Fior puszczał z Kamilem Cebulskim kazania jednego księdza z Afryki, który jest wolnorynkowcem i robi bardzo dobrą robotę, właśnie wykorzystuje ten efekt, o którym mówisz, że ludzie słuchają, co mówi ksiądz, żeby ich uczyć ekonomii i takiej zdrowej, prostej ekonomii. Dlatego, pomyślałem sobie, że może byłaby fajna taka, wiesz, właśnie audycja, ja wiem, mówię, to jest takie myślenie życzeniowe, i wiesz, i po prostu, kto by tą audycję robił, nie? No ja tego nie wiem, bo naprawdę w tej chwili ja nie mam czegoś takiego, ani nie czuję się do tego jak gdyby powołany, to jest tylko taki pomysł. Natomiast może znajdzie się taka osoba, może ktoś słucha, że po prostu na przykład ludziom, wiesz, Polakom, nie? Właśnie Polakom po prostu mówić, jak wygląda tak naprawdę, tak naprawdę, co mówił Jezus o wolnym rynku, co jest napisane w Biblii o wolnym rynku, co jest robimy audycję, no to wiesz, to wszystko powstaje cały czas, wiesz, kontestacja ma dopiero dwa lata, więc... Zgadza się, to jest mamy super, czas, po prostu zdążymy. Kontestacja jest czymś naprawdę świetnym i po prostu nie można dać, wiesz, nikomu tego zniszczyć, absolutnie, bo po prostu... No, dlatego wyjeżdżamy, nie będziemy czekać na cenzurę rodzącą bardzo, się w bardzo słusznie. Okej, dzięki bardzo wielkie, słusznie. Musimy kończyć, no, koniec dobra, audycji się zbliża, cześć, dzięki maja. Wielkie. No, że był telefon z Niemiec, ktoś na czacie powiedział radio z Wrocławia, mój kontestacja jest jak Radio Wolna Europa i taki wing, takie przymrużenie oka. Więc ja też bym tak powiedział, czy mówiłem tak mniej więcej, kontestacja jest jak Radio Wolna Europa, z przymrużeniem oka, ale teraz już mówię bez przymrużenia oka. Kontestacja jest jak Radio Wolna Europa. Już teraz od jutra będzie albo od poniedziałku. W 100% jak Radio Wolna Europa. Będzie mówić o wolności z zagranicy, bo w Polsce jest szykanowana. Ta ustawa, która teraz jest, to są szykany po prostu. To jest, no nie wiem, może nie było takie zamierzenie, a może było, nie wiadomo. Ale taki jest efekt. To jest ustawa, która uderza w medium typu kontestacja. No, więc będziemy sobie gadać z zagranicy i będziemy uczyć ludzi, no, o tym, jak jest naprawdę. No, w Polsce, gdyby w Polsce miało być tak, jak to ustawa przewiduje, nie? Tak jak się mówi, że ma być, to kontestacja, albo przynajmniej niektóre audycje w tym radiu byłyby w telewizji polskiej puszczane. Dlaczego? Bo to są audycje pożytku publicznego. To jest to, co robimy. Właśnie robimy to, co miało być zgodne z misją TVP. A TVP misję sobie swoją chyba olewa troszeczkę, bo niczego nie edukuje, tylko wręcz przeciwnie. No to mówię, no nie ma nas w telewizji, nie? Żadnych właściwie mediach, coś nie chcą puszczać. Tego nikt się ze mną nie kontaktował, ani z nikim chyba z nadających kontestacji. No żeby, nie wiem, jakiś program prowadzić w mediach ogólnopolskich, o ekonomii na przykład pogadać, z punktu widzenia wolnorynkowca trochę powiedzieć, nie, popyt, podaż, takie rzeczy. No nic, nikt, nikogo. I to nie chodzi naprawdę o to, że no, akurat lewatywa mózgu to jest taka luźniejsza audycja i bardziej dosadna, ale i są poważne audycje. Mowy nie ma, no po prostu mowy. I to chyba, nie wiem, czy jest potrzebny jakiś jeszcze większy dowód na to, że po prostu nie ma czegoś takiego jak jakakolwiek publiczna edukacja, misja, coś takiego. Jedyne, no mówi się, używa się określenia media publiczne. Nie ma czegoś takiego w Polsce. Media publiczne to są media internetowe, bo tylko tam jest wolność słowa. Jeszcze. W polskim internecie jeszcze jest wolność słowa. Właśnie ma jej teraz nie być, ale będzie i tak w internecie. Internet nie jest związany z narodem. I to tam są, no dlatego to są publiczne media po pierwsze. Po drugie dlatego, że tylko no tam ludzie mówią, po to, żeby ludzie ogólnie mieli pożytek. Nie w celu zarabiania wyłącznie, ale też po to, bo im na czymś zależy. I taka jest kontestacja. Przy okazji tutaj wspomnę, muszę wspomnieć o tym, że kontestacja się utrzymuje właśnie ze sponsorów, więc jeżeli uważasz, że kontestacja robi dobrą robotę, to pamiętaj, żeby od czasu do czasu rzucić tam parę złotych, bo to jest nasz jedyne, z czego się utrzymujemy. Nie mamy abonamentu za sobą, nie mamy prawa za sobą, prawo następi, abonament następi, konkurencja państwowa następi, podatki następią. Tylko wy jesteście za tym, za wolnymi mediami, edukacyjnymi mediami, które ludziom mówią o ekonomii, o wolności, odpowiedzialności też pozwalają na wolność słowa w ogóle, na to, żeby była różnorodność. Nasze audycje są też różnorodne, każdy nadający mówi trochę inaczej. To tak ma być, to nie ma być. Nie chcieliśmy nigdy, żeby była właśnie jednorodność, dlatego różnym ludziom pozwalamy gadać. To jest bardzo, to jest piękne, to jest fajne, to jest fantastyczne, każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie, a jak nie może, to zawsze może zacząć swoją audycję. Dobrze, to jeszcze parę telefonów na koniec, ale już krótko, bo muszę kończyć. Cześć, cześć. Super, że mi się udało, bo mam krótkie ogłoszenie, takie właśnie na koniec chciałem. Będzie to ogłoszenie, które... To znaczy chciałbym ogłosić, że będzie powstanie mapka Dezus, o której kiedyś śpiewałeś piosence. O, ale jaja, fajnie. Słuchaj, no generalnie mnie trochę zdziwiło i trochę zasmuciło też, że nie było zero odzewu, bo już tą mapkę ogłaszałem w pomysłach tam na forum i generalnie no tam ktoś tam coś napisał, ale... Także, a, no, to ja będę promować mapka Dezus, to trzeba tak się zastanawiam. Słuchaj, wiesz, ja już rozsyłam ludziom, już jest wersja testowa, na razie taka, żeby się zorientować, to będziemy reklamować, można przesyłać. Będziemy reklamować. Też generalnie bym prosił o jakieś wsparcie, bo tak, dźwięki by się przydały, jakieś fajne tekstury, jakieś polityczne, na przykład cytat już jeden mam. Dobre. Gdzie to zgłaszać? Powiedz, gdzie się zgłaszać. Do kogo się zgłaszać? Gdzie się zgłaszać? No na forum jestem, tam Wylęgarnia Pomysłów Sigur, Contest Sigur. Dobra, zapamiętajcie i pomóżcie robić mapkę Dezus porządną. Będzie słynna mapka, będziemy ją ostro promować, bo patrzcie, słuchaj, co to za przyjemność podłożyć bombę pod Zusem. Będziecie mieli jedyną okazję w życiu. Słuchaj, Martin, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest właśnie, że się w tym momencie trochę przestraszyłem. Po pierwsze ta cenzura i po drugie zastanawiam się, czy ja nie byłbym przestępcą, który podżega do przestępstwa, czy... Anonimowo tą mapkę rzucić. O, anonimowo, no ale ktoś ją wrzucił, IP i tak dalej, wiesz. No to z tym sobie nie poradzisz, jaki to jest problem. Naprawdę, w internecie ukryć się to... Znaczy, jeżeli ktoś nie potrafi się ukryć w internecie, to tylko dlatego, że nie wie jak. To jest... Żaden problem, zero problemu, naprawdę. Więc... Aha, spoko. Tylko, że jeszcze trzecia sprawa jest, bo my wysyłamy dość często różne mapki na serwer, żeby tak różnorodne rozmaicić sobie grę. I no admin się od 3 tygodni nie odzywa za mapy i się zastanawiamy, czy jest na urlopie, czy żyje jeszcze, czy nie. Zapytamy się. Przy okazji przypomnę, dla chętnych zawsze gry co wieczór są o 22:22, czyli za chwilę się... Czekaj, muszę tutaj skorygować też, Martin, bo gramy dość często już i nie o 22:22, tylko już się zdarzało o 16, o 15, czasami o 12 nawet. Wow. Także towarzystwo się rozkręca powoli. Mamy jedną dziewczynę na kontestacji na serwerze, także która też prawie codziennie wchodzi. No to obiecuję, będę wpadać częściej teraz już sobie. No jak właśnie. Mapka Dezus, to już w ogóle. Ja chcę podłożyć bombę raz w życiu pod mapką Dezus. Słuchaj, ściągnij sobie mapkę, ja mogę podesłać jeszcze tam na forum, jest wersja testowa, czekam na komentarze i różne opinie i sugestie. Okay. Jestem otwarty na wszystko. Pomagajcie robić mapki i jakby co, to na forum kontestacji się zgłaszać. Znajdziecie na stronie głównej. Okej. Dobra, dzięki wielkie. Okej, no musimy kończyć, koniec audycji mniej więcej. Co powiedziałem, miałem powiedzieć, to powiedziałem. Zdenerwowałem ludzi, albo obudziłem, mam nadzieję. Ja ogólnie, wiecie, zawsze można wyjechać. Ludzie mi zawsze mówią, jak ja tak krzyczę o coś, że mi się to nie podoba, tamto mi się nie podoba, to mówią, wyjedź. Zawsze mogę, już mogłem, zresztą już wyjechałem zresztą na jakiś czas. No dobra, ale to nie jest dalej rozwiązanie. No, wyjechać mogę i co z tego? Jeżeli komuś na czymś zależy, to komuś na czymś zależy. No mi na tym zależy, żeby poprawiać rzeczywistość wokół mnie, a nie tylko, żeby przetrwać. Jeżeli ktoś mówi, to wyjedź, to jest prawdopodobnie człowiek, który jedyne, co chce w życiu, to nażreć się, napić i już, i przetrwać jakoś. Ja chcę więcej niż przetrwać jakoś, ja chcę żyć. Życie polega na tym, żeby zmieniać świat, który zastałeś, na lepszy. Żeby jak umrzesz, żebyś wiedział, że coś poprawiłeś na lepsze. Cokolwiek. Zasadziłeś drzewo, zostawiłeś dzieci dobrze wychowane, zmieniłeś parę przepisów, jedną ustawę, zrobiłeś dobry program. No, a im więcej mogę zrobić, tym lepiej. Jeżeli masz okazję, umiesz, nie wiem, przemawiać, zarażać ludzi ideami, na przykład dobrymi pomysłami, tłumaczyć im coś, uczyć. Rób to. Nie tylko trzeba przetrwać, trzeba coś zmienić. Tyle powiem na ten temat, żeby tak poważnie było. I teraz jeszcze ogłoszenie na koniec mam. Terenowa akcja promocji kontestacji oraz kontest klubu powstała. Wow! O co tu chodzi? Chodzi o to, że szef kontest klubu, nasz tutaj boss kontestacyjny, minister spraw wewnętrznych taki, ogłosił, że pierwszego dnia wiosny, wszystko się dzieje pierwszego dnia wiosny, będzie taki przełomowy moment. To się nazywa, jak się nazywa? Milestone, jak to jest po polsku? Kamień milowy, o, będzie. Więc 21 marca od 2 do 5 mniej więcej spotykamy się w Warszawie, kto chce, na placu w okolicach PKP Śródmieście. No i co oni tam będą robić? Będą tam chyba rozdawać ulotki, gadać z ludźmi, poznawać się przy okazji. No, jak ktoś chce wiedzieć, co dokładnie, to sobie znajdzie stronę Contest Klubu na Facebooku. Tam jest. Albo w komentarzu, albo zapytać można zawsze szefa, Jan Bernat. No. Gdzie znać? Albo po prostu przyjść, nie zastanawiać się. Jak będzie ciepło, wiecie, pierwszy dzień wiosny, nie? To jak ktoś ma wagary wtedy, to dawaj, od drugiej do piątej na placu w Warszawie Śródmieście. No i fajnie, nie? No, to jest takie ogłoszenie. Dobra robota w ogóle, że organizuje. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie przychodzić. Może coś pokrzyczymy, pogadamy z ludźmi, którzy tam poprzychodzą o cenzurze, czy im się to podoba, czy nie. Może warto zapytać ludzi, takich, co nie siedzą w internecie, co myślą na ten temat. No nie, może my się mylimy, może my jesteśmy tylko taką małą garstką internautów, którym zależy na wolności, a ludzie poza internetem, może im nie zależy. No tak czy inaczej trzeba rozmawiać. Nie róbmy to, co Tusk, że gadamy, krzyczymy, a nie słuchamy innych. Słuchajmy innych, co oni mówią na ten temat. Ja lubię słuchać zawsze. Ostatnio byliśmy z drugim tutaj hetmanem w krytyce politycznej, pełnej socjalistów i muszę powiedzieć, że bardzo sympatyczni ludzie to są, młodzi. No, pewnie nie są to jacyś, prawda, geniusze, giganci intelektu, ale są fajni i zawsze można z nimi pogadać, naprawdę. To nie należy się bać tych ludzi, a przyjść, pogadać, przekonywać, posłuchać przede wszystkim, posłuchać ich, no i tyle. A żeby było optymistycznie na sam koniec, to powiem, to puszczę wam coś, co znalazłem sobie tu przypadkowo. Dla tych, którzy nie wierzą w siebie, którzy myślą, że ja sobie nie poradzę, ja nie mam co sprzedać, ja nie umiem założyć interesu, to ja znalazłem stronę pod tytułem wingmusic.co.nz i to jest pani Wing. Panią Wing znalazłem przez któryś odcinek South Parku i rzeczywiście, no ona była w tej kreskówce i naprawdę istnieje pani Wing. I pani Wing sprzedaje swoje śpiewanie, płyty i do telefonu komórkowego ringtone, jak się nazywa po polsku ringtone, za dolara można kupić ringtone i pani śpiewa. Ja sobie posłuchałem i stwierdziłem, że jeżeli ta pani jest w stanie sprzedawać coś w internecie i prowadzić interes, no to kurde, każdy jest w stanie, no po prostu każdy, więc uwierzmy w siebie, jeżeli nie potrafimy uwierzyć w siebie, to znajdźmy jakiegoś debila albo kogoś kompletnie niekompetentnego, dziwacznego, który sobie jest beznadziejny w czymś, ale on sprzedaje i sobie radzi i stwierdźmy, że jeżeli on potrafi, to ja też potrafię. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszą lewatywę mózgu. Ja dzisiaj mało gadałem ze słuchaczami, sorry, ale mi się wzięło na gadajno. Muszę czasem powiedzieć to, co mam do powiedzenia. Ale możecie zawsze w komentarzach na www.kontestacja.com pisać wszystko, co tylko chcecie. Albo, bo słuchać audycji za tydzień, albo jutro. Audycje codziennie w kontestacji na żywo o 21:00, pamiętajcie, są i potem też, coraz więcej, już więcej niż jedna w tygodniu już jest na żywo, ale o 21:00 zawsze stała pora, można być pewnym, że tu coś będzie na żywo od poniedziałku do niedzieli, cały czas. Pani Wing przed państwem. Wychodzimy!